चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही। तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन। छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। खुद को खोकर तुझको आया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी।